ak yu demé nek paaka yo xamé ak yu mel non nga xamantene ak yu demé nek sétu ak yu demé nek ñom wé ak yo xamantene manam dafa demé nek ñom yax yoy nga xamantene yiñ ci jëfëndiko yoy manam ci tékantal yo xamantene borom xam xam rahmatullah alayhi dañ ko tékantal té tékantal yoy gisoon nañ ko ci bi nga xamantene ñi ngi doon gis hadithu hajj bi manam mang ci nam hadithu abdullah ibn mughaffar radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne dafa wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da nga wax ne idha walagha al-kalbu fi al-ina'i faghsiluhu sab'a wa'firuhu thaminata bit-turab idha walagha bu khabe bu dugale geminum ci ndabli mom ba yeungal ko al-kalbu mom xat fi al-ina'i ci ndabli faghsiluhu na ngeen ko raxa sab'an jurum ñaar yoon wa'firuhu te na ngeen ko lenxale ak thaminata ñettel jurum ñettel bit-turab mu and ak suuf manam hadith bobu gisoon nañ ne tekantal bi nga xamantene mom mo amon ci digeunte ñan ñoo japp ne yah manam yahu rawati na budé yahu med la sobe la wala det waye amma bu fekenteene ak han yah bi du yahu med koku mom manam bolem borom xam xam yi rahmatullah alam deppo nañ ci ne du sobe kon yoy nonu bu fekenteene masalan dafa am luñ ci defar yoy tam buñ ko waré raxas même bu fekenteene sobe daf ci tax boba dafa am manam niñ koy dindé massa ko rek day dadi doy ndax lan yi yep nga xamantene mom la la tuddel legi ak yu demé nek or wala khalis yi nga xamantene mom la la tuddel legi nak li tax mom moy sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dañu yoron seen ay jasi jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di xex di xarete mu dan takdir and ak lool dañ ko dan massa rek lool rek lañ dan def dañ ko dan ki rek xawa xos tuti rek massa ko waye daanu ko ñu nek ño xamantene dañ fay raxas ndax yoy dafa nek yo xamantene soko raxase day daal di yaq lu demé nek masal lu xuf wala daal li deri dalu der wala ay xuf wala yu demé nek nonu ay nuit pied yoy wala mu nek lo xamantene manam ay jasi la wala paka yoy soko day raxas ni bu boba après day daal ñaway bi day daal di deñ lolu motax ñom den daanu ñu soxla diko raxas manam lolu sharia bi daf ko woyofal manam ci walu gogu alhamdulillah bi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa woyofal yoy dafa wacc ay atté ngir woyofalal mbiru jami amma li nga xamantene nak mom kon manam mom mo aju wat ci am ci benen masala bo xamantene batay dafa aju ci walu buntu wobu te mom moy manam raxas bi nga xamantene mom lañu raxas place bi nga xamantene mom lañuy julle manam lo hadith bi day tektale ne manam place yi nga xamantene mom lo ñuy lañuy julle dafa wara laap waye loolu tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu wax ne masalan su fekenteene dama nek ci bi sijaada di ci julli manam sobe bi nek ci chatu sujada bele boba du jar makoy raxas manam mën na julli fi nga xamantene mom duma laal sobe bi amma fi nga xamantene nak mom la wara julle fof mom dam ko wara raxas ndax lan ndax hadith bi daf koy tektela ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam digle gi nga xamantene mom la digle ñu sorti fi ndax bok na ci li nga xamantene batay tamit mom moko tektele mom moy hadith bi ñu la wax sank te mu nekk ci sunan yi man ci nam sunan imam abu daud rahimahullahu ta'ala ak yenen tire nga xamantene bo bolé hadith bi yépp day nekk manam ci riwayat yépp mbolé ci borom xam xam yi rahimahumullahu nena hadith bi hadith hasan la yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene dafa ñew di julli bimu tambalé julli rak mu jek ñu jek gis ko mu simmi dal yi sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dan lan motax nga dal simmi say dal manam sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñom tamit ñu dal simmi seen ay dal yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam bimu paré mu dal leen wëlbeuti gis leen ñom ñepp ñu simmi seen dal mu ne len lan motax ngeen simi seeni dal ba hadith ba jeex manam li nga xamantene manam mom lañu la netali won sank ñom ñu daat ko koy wax legi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam le fait que mu daadi julli taxaw manam place bi mu taxaw ci kaw suuf ci lolu non bu fa place bi mu taxaw ak dal yi te dal yi dafa amé won sobe ci suuf lolu mo manam lolu day taxaw taxawayu su fekkon te ne dama def tanku nen ba pare taxaw ci place bo xamne dafa am sobe ñom ñaar ñu wel légi nak ci kaw lolu le fait que yenenbi sallallahu alayhi wa sallam xamne dañu wara dindi dal manam jibril alayhi salatu wa salam ne ko simmi dal yi mu dal di simmi dal yi manam taxaw ci place bo xamantene nak légui sobe amu fa lolu mom moy tektale ne kon ndekete buñu julli dañu wara taxaw ci place bo xamantene dafa lab lolu motax fi tamit ci hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dal di digli nañu nañ soti ndox ci place bi nga xamantene mom lañu julle legui fi tamit sorti gi nga xamantene mom lañ fi sorti ndox mo am benen masala bo xamantene mom mo ci aju te mom moy masala la bo xamantene junjoon nañ ko wala bok leralon nañ ko sax ci biñu nekké ci hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi manam la yabulanna bu musaw ahadukum kenn ci yeen fil ma'i da'im ci ndox mi nga xamantene dafa tak fi mu nek alladhi mu te moy ndox mi nga xamne la yajri du daw suma top ginnaw gi yaghtasilu muy sangu fihi ci japp ci ah ci ndox mom manam lolu hadith bob bi nga xamantene mom lañ ci tollon gisoon nañ ni am manam wala leralon nañ ni manam ndox su fekente ne tiafka gi wala xet gi manam sobe gu tuti daf ci dugg wu tiafka gi ak xet gi ak melaw yi yeb ben soppeku ci boba manam li nga xamne mom moy li gëna deugar te moy mazhabu maliki ak zahiri rahmatullahi alayhim moy ni ndox mom du nek ndox mo xamne dafa sobe ndox mi day dal di lapte tay day continuer di lapte labalate te mom moy le fait que fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal di wax nagn ko indi siwo bo xamanteni dafa fess del ak ndox ñu dal koy soti ci sobe bi manam kon sobe bi dañ ko ci soti am ma ñi nga xamanteni ñom ñoy shafi'i rahmatullahi alayhim ñom dañuy tektelo ci bi hadith ngir wane ne amna tekantel bo xamanteni mom mo am ci digeunte ndox dal di dugg ci sobe ak sobe dugg ci ndox manam ñoom dañoo wax ne su fekente ne manam sobe dafa ñu fekk ci ndox dugg ci ci biir booba dañuy jëfëndiko hadithul qullatayn nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne idha balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath idha balagha su jotté al-ma'u ndox mi su démé ba yegg al-qullatayn nek ñaari qulla lam yahmil dootul yanote al-khabath sobe manam moy manam comme ni mu ñëwé ci riwaya bu imam abu daud rahimahullah manam moy daf ni la yandios du sobeu manam kon bu boba lolou ñom ñu ne lolou day tektale ne kon su fekente ne ndox mu sobe bu tuti dafa dugg ci ndox même bu fekente ne soppi wul tiafka gi soppi wul xet gi soppi wul mo lo melaw day daldi soppi day daldi sobeu manam ñom ñu jëfëndiko hadith bobu ñom ak hanabilay rahmatullahi alayhim amma hanafiye rahmatullahi alayhim fi ñu tektalo tamit waxon nañ la ko amma li nga xam legi nak ñom ñu ne ñom ñu tektalo fofu ak hadith bi ni ne kon amna tekantal digeunte ndox mo xamantene dafa fekk ci sobe ak sobe bo xamne dafa fekk ci ndox ndax ñoom dañoo wax ne wa xolal te pourtant hadith bi ni manam biñu jëlé ndox mu siwo ndox soti ko ci saw mi manam ba saw mi nga xamantene tiafka ge tiafka manam dafa yobbu sobe bi nga xamantene tiafka saw mi ak xel ge ak yoy ak melaw yépp dañoo dem and ak ndox mi booba dañuy wax ne dafa sop manam bu booba dañuy wax ne ndox mu kon sobi wootul kon ñu ne ñom amna tekantal bu baax bu nekk ci digënté ndox mu fekk ci sobe ak sobe wu fekk ci ndox waye maliki rahmatullah alayhim dañ ne dedet ndax fi dañ ne ca kaw ko bi da fe saw bi mu fi sawé ñu jël ndox soti ci biñu ci soté ndox manam nañu xol légui ñaar benn possibilité rek mo am moy né li nga xamantene mom motax souf ci lap moy né ndox mi mom mo bari ba note sobe bi lool rek motax souf ci lap sinon su fekkonté né ndox bi sobe parce que sobe bi lér nañu mi ngi fi lool mom moy li nga xamantene lér nañu légui nak le fait que ndox mi note ko ba nga xamantene mom sobe bi dafa jël caractéristique ndox mi ba nga xamantene legui dafa jaxaso ndox mi lolou mom motax mu nek lo xamne dafa laap lolou motax tay manam kon bu boba day daldi wëlbeutiku nek ben rek manam comme li nga xamantene mom yeen wax manam day daldi wëlbeutiku nek lo xamantene comme ni nga xamne rek yeen mom ngeen waxun fele li ngeen do daw fele mom ngeen fekkat fi andak ne amna tekantal bo xamantene nek na ci digënte ndox muy daw ak ndox mo xamantene dafa sax fi mu ne comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisee won ci hadith bobu te yenente bi sallallahu alaihi wasallam moko tekantal ndax bu fekkontene amul won différence kon wax gi nga xamantene mom mo wax ne la yabulanna bu musaw ahadukum kenn ci fil ma'i da'im ci ndox mi mu tak te allazi moy ndox mi nga xamne la yajiri du daw manam kon tekantal bi mu def ci ne moy ndox mi mu sax te mom moy bi dul daw kon tekantal bobu day nek lo xamantene dootul amati njariñ te kon bu boba lool mom moy tektele ne kon batay seen wax joju degeerul ci kaw loolu kon wax bi nga xamne mom la maliki rahmatullahi alayhi wax ci walu ndox loolu moy li nga xamne mom moy li gëna degeer imam ibn al munzir mom la wax rahmatullahi alayhi te manam mom ci shafi'i rahimahullah la wax niki non al imam al ghazali rahimahullah neena aka neexon mazhabu shafi'i melni mazhabu maliki ci walu ndox ha a kon lolu kon manam ci kaw lolu tamit mu am benen masala bo xamantene batay mi ngi ci aju mom moy de su fekenteene dañuy raxas beurep bi wala ñu raxas yere bi manam bu fekente te ciaka gi deñna manam ciaka gi nga xamantene manam mom moy ciaka sobe bi deñna waye xet wi ak melo wi amna lu ci dess boba dañuy gis mo boba borom xam xam yi rahmatullahi alayhim lolu dañuy wax ne grawul lol dañuy wax na grawul té lolou day daal di appliquer wu ci fu melni manam ci ay beurb yu wuté manam lu démé nek masalan tay su fekkenté ni yéré bi dérét daf ci tak manam bu boba ñu raxas ko manam bu fekkenté ni manam sobé bi wala manam chaf kay dérét di deñ na waye couleuru dérét bi mom daf fé dess wala xet gi bu boba lolou grawul comme li yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mun khawla dafa lajne mun wa in lam yadhhab ad-dam mu yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne ko yakfi kal ma wala yadurruka atharu manam ndox mun def niko su fekenteene waaw bu mo raxase comme li yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne deretu mbeur mun taxatuhu dang koy xol summa taqrusuhu bil ma'i top nga dal dikoy fete ak ndox summa tandahu après nga wisko manam nga soti ci ndox ba ndox mi tour han summa tusalli fi nga dal ci julli ñu lat yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne ko waaw su fekenteene ndox mi mom wa bu fekenteene nak deret di demul manam moy su fekenteene manam couleuru deret di demul mune yak fi kalma manam ndox mi rek dal la doy wala yadurruka atharu wa jeexital gi nga xamantene mom la sobe bi am mom dot la lorati kon bu boba lolou da fay tektele kon ci anam gu leer ci ne manam su fekenteene kon tiafka gi manam su fekenteene manam tiafka gi deñ na ba para ndox mi wacc nek lo xamantene dafa set manam lolou manam tiafka gi day deñ ba para ndox mi wacc ñu gis ndox mi mu set boba da fay nek lo xamantene da fay lab lu demé nek masalan tamit yere bo xamantene dañ ko ciubé won ak sobé yere suñ ko ciubé ak sobé bu boba ñu dal di koy bëgg labal yol mborom xam xam yi rahmatullahi alayhim neum tamit deppoon nañ daanaka ñum ñep deppoon nañ ci ne manam ndox manam yere bobu tay masala ñu ciubé ko yere bu dafa wéxon manam mbalan la bo xamantene dafa wéxon ñu dal koy ciubé ak produit bo xamantene dafa vert ba pare nek nak produit bo xamantene manam dafa amé won sobé ci bir manam kon bu boba dañ ko ciubé ak sobé bu boba buñ ko jëlé dañ koy daldi buñ ko bu démé ba waw ñu dal koy wala bok bu wawul sax manam ñu dal dikoy raxas manam buñu raxasé yéré bi ba nga xamantene ndox mi génn na set rek boba day daldi bax boba ndox moma manam yéré bi day daldi nekkat lo xamantene dafa lap manam kon bu boba ñu xamne loolu mom la borom xam xam yi rahmatullahi alayhi saxal ci bobu masala mu daadu dess fi tamit yeneeni manam mu daadu dess batay yeneeni masala yo xamantene batay dañuy aju ci walu hadith bi mom moy ne manam dafa war ñu nek nit ki war nek ko xamantene dafa wara tan place yi nga xamantene mom lay saw ak place yi mu dul saw ndax tere gi nga xamantene mom la ko sahaba yi radiyallahu anhum tere ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mu pare wax gi nga xamantene mom la ko wax ne ko fi jakala yellow ni fi indi saw niki nonu yenen sobe yi manam lolu da fay tektale ne kon yoy place la yo xamantene dafa haram ñu difa indi saw niki nonu dafa haram ñu difa indi sobe mom jakay waye mu daadi am fofu benen masala bo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim waxon nañ ci lu jitu waye legi suñu manam suñu jamono ji manam dafa nek lo xamantene day daadi nek masala bo xamne day ragneeku bu ñeuk ba nak bu ko borom xam xam yi rahmatullahi alayhim doon wax da daan nek lo xamantene da daan am ak tuti tumranke waye legi da fay nek lo xamantene tumranke gi day dootu ci amati moy masalan tay ñom dañoo wax ne tay masalan su fekkenteene nit ki dafa yoree sobe bo xamantene da ko def ci ay pocham man da jël sobe duggal ko ci masalan ben sac tey ko ba pare indi ko ci jakkali ndax lool dana nek lo xamantene lu dagal la wala daganul wala bok lool ndax bu julle ci lool dana julli gi dana bax wala deug borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu deppo ci benn mbir moy sobe madama mi ngi nek lo xamne dafa teju ba paré mënuñu ko laal bu boba day nek lo xamantene manam du am effet ci julli nit ki waaw comme tay lolou motax tay masalan xalé bo xamantene masalan dafa am couche couche bi mu saw ci wala mu dem ci Allah bu boba boku teyé mom manam ngay julli masalan bu boba lolou du yaqku julli bi bokku na sax ci li nga xamantene mom moy gëna degeural masala bogo mom moy hadith bi nga xamantene mom moy hadithu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bobu mi ci ñaar sahihi nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli fekk mu daal yenu umamata bint abul as manam mom moy umamata doomu zainab radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene manam mu daal di koy tey te liñu xam mom moy xale bi mënon na yoré mënon na lam saw souvent xale yi bo len tey fekk nañ saw nañ wala dem nañ all ci sen ci sen tuara ci sen coucher legui lol tamit ak yenen ak yenen yo xamantene daf koy deugural ala kulli hal lolou ben mbir la bo xamantene luñu xam la legui nak su fekenteene nak legui so jakkaji mom dañu wara fexé ba moti diko sobe manam lolou borom xam xam rahmatullah alayhi liñu notalon ti lolou mom moy su fekenteene nit ki daf ko def dafa jël sobe dugal ko ci bir ben poche ni manam liñu wax ben genre sac lay doon bu ndaw bo xamantene daf ko yo yobbu ko ci jakkaji dañ nan ko bul ko fa duggal luddul manam bu fekenteene manam woro ko fa duggal yobbu waye soko fa yobbe soko teye nga julle ak mom tamit garawul deng legi nak waye nak manam le fait que tamit takalo jakkaji do ci am bakkar manam ndax lan ndax sobe bi nek na ci bir yere ci bir mbous mi waye kon bo wa dañ nan comme takalulo jakkaji dal do ci am bakkar waye nga bañon ko fa yobbu mo gën legui nak lolu ñun daf ñuy dimbali ci benen masala moy tay ko xamantene manam dañ ko takal ben sac bo xamantene wala manam ben caisse go xamantene dal manam fala comme nit ki nga xamne dafa am salasul bawul nga xamne saw yi day wacc sa su nek wala bok mu nek ko xamantene day dem all sa su nek lolu sobe bobu dugg ci bir manam nek ci bir kies gogo non wala sonde wala legui kokku nak su fekenteene dafa dem wara julle ak mom dañ nan ko comme que amulo choix lulul nga julle ak li bo wa dañ nan la ñewul ci jakkaji bu la neex nga ñew nga julli te bo wa day daal nekk lo xamantene da fay dagan ndax lan ndax yow nekk lo di takal jakkaji te li nga xamantene mom lañu don téré mom moy nga takal jakkaji amma li nga xamantene mom motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bayyi kaw bi soti manam tour ndox ci bir jakkaji te mu bayyi ko nak moy li imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala wax moy dafa ne ndax dafa fekk ne dafa fekk ne dafa tambali ndax su tambali wul won yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko téré ci ka lolou ñu daal di dugg ci yeneen règle yo xamantene manam lu aju ci walu manam ci walu usul la manam te mom moy darul mafasid manam mom moy qa'ida darul mafasid manam mom moy jagn li nga xamantene mom moy ay yaq manam mom moy dañ ay lox lolou bok na ci li nga xamantene mbolo ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ni mbolem sharia yi manam liko taxay jog mom moy dañ lor am ñeneen ñune dedet mbolem sharia yi li nga xamantene mom moy liko taxay jog moy jalbul manafi' moy xëc ndariñ waya ala kulli hal ñum ñep liñ wax ben la daanaka xawna ñu tollo waya dal dañ nan la jalbul daf'ul mafasid wa jalbul manafi' lolou mom moy li nga xamantene mom motax mbolem sharia yi ñew manam mbolem sharia loi bu suñu borom subhanahu wa ta'ala teural lepp lo xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jangale nako manam li tax mom moy dafa wax ne manam dafa li tax mom moy day xëc ndariñ wala muy yaq muy jagn lor waye nak li nga xamantene manam moy mom lañuy jital moy dakk de dakk lor wa darul motax ñu nan darul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi' wa dakk lor jagn lor mom lañuy jital ci xit ci ndariñ lolu manam waye lolu manam lolu d'une manière générale lolu motax manam duñu ko yaatal ga waye d'une manière générale li nga xamantene da lolu lañ ci mëna wax mom moy dañ nan su fekenteene ndariñ ak lor yi daño tollo dakk ndariñ mo upp doole xeccul dakk lor yi mo upp doole xecc ndariñ amma su fekenteene ndariñ ji mo upp doole lor bi dañ nan la xeccul ndariñ ji mom mo upp doole manam comme fi masalan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gis na ni amna lor bo xamantene mi ngi am waye ndariñ gi nek ci mu bayyi kaw bi saw ba paré wala bok lor gi mu nara dak manam danaka ben la rek bo xolé manam noko wëlbeuté rek da ngay gis né lén li xëc ndariñ la niki nonu dak lor la manam xëc ndariñ go gis dak lor nga ci niki nonu xëc lor dak lor go gis xëc ndariñ nga ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa jital ana ban lor mo gëna graw bu boba mu daali fexé ba dak bobu né lor masalan fi saw bi nga xamantene mom la kaw kaw bi di saw ci jakka ji lolu lor la sik nekkul ci na lor la sik nekkul ci na yaq yaq la waye yenenti bi sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xamné tay bu fekkonté né masalan dañ dafa bayyi sahaba yi radiyallahu anhum ñu téré ko ko né ko ñu door ko dak ko manam bu boba lor gi nga xamantene mom lay indi mom moy gëna bëri bu ñëkk bi mom moy fi nga xamantene manam mom la waji saw bu wa ñun xam nga le fait que mu fi saw ñu bayiko loolu xam nañu fan la saw amma su fekkentene tay masalan du dañ ko doon do comme kawko la ak manam mi nga xamantene moy taxat di ñu andal dañuy jog di daw legi buy daw legi bo wa day daal di saw ci place yu bari ci jakkadi te kon bu boba mën nañu manam place yi ñu wara soti dox day daal di gëna bari ba nopi fi nga xamantene mom la saw bi di dal de manam parfois sax mën nañ ko baña xam bo wa ñaarel ñaar mbir mu am ñettelu mbir bo xamantene amna ci batay manam ci lo xamantene bobu tamit lor la bu gëna mag moy day wuñi awram wa day wuñi awram di daw niki lol tax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne da ma la tuzrimuhu wala bok ci benen riwaya muna da'uhu bayileen ko wa muné wa ak ci benen riwaya muné wala la taqtahu alayhi bawla bu len ko daggal sawam ndax lolu tamit mën na nek lo xamanteni da koy indil febar ak yenen ak yenen yo xamanteni am na ci niki nonu bok na ci moy masalan su fekenteni yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam da ko bayyi won sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum da du koy yikiti tey ko amal na sax ñu door ko bu boba wala bok dal ala kulli hal ñu comporter wo ak mom no xamanteni da koy frustrer manam da koy merlo bo far da ko nakaral bu wa fa lay joge bo moytul bayyi diine di niki non tam wala bok mu joge fa dem sen dekk da ne len gis ngeen amna madinatul munawwara amna fa ben way bo xamanteni muhammad la tuddu sallallahu alayhi wa sallam way mom ak ñu andalo mi ñoñu la ñu doy war lan te ñu soxor lañ ndax man dama jugo rek bi saw fofu nonu ñu daal mo koy téré te mom du xamne li mu def lu graw la ndax kaw kaw bobu bi mu paré ba paré ci hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anuma yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam def niko alasta bi mu'min xana yow do julit mu ne ko an kay waye dama jappé won li mu nekk comme pak rek comme ci yenen pak yi manam mom jappul ne li mu def dara nekk na ci lolu motax kon bu boba ci lañu xamé ni manam xëc gi nga xamanteni mom lor yi manam dañuy sét digënté moy lolu lañu wax irtikabu akhafu dararayni irtikabu akhafu dararayni manam faw dañuy han moy yurtakabu akhafu dararayni dañuy war dañuy jëfëndiko li nga xamné mom moy ñaari lor yi bi ci gëna niw manam bu fekkenté fokk lor am bu boba da ngay jël bi nga xamanteni mom moy bi gëna ndew mom lañ wax le moins normal wa ala kulli hal lolu moy li nga xamanteni manam borom xam xam rahmatullahi alayhim jël nañ ko ci hadith bi mu nek qa'ida bu mak ci qa'ida l'islam yi motax sama borom subhanahu wa ta'ala dan ta'awanu 'ala al-birr wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan wa ma'siyati ar-rasul de len dimbalante ci mbax ak ragal yalla te bu len di dimbalante ci manam ci bakkar ak nono ak wala jalgati ak moy ndigal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolou tamit dafa am leneen lo xamantene dañ ko ci xame manam mom moy masalan lo xamantene dañ nan la njariñ la ak lor la boba dañ nan la ñaari mbir mo ci am manam njariñal aduna la wara meuna doon wala mu nek njariñal al-akhirah niki nonu lor day nek loru aduna wala bok mu nek loru al-akhirah waye su fekente na njariñal al-akhirah dafa tew loru aduna day dakk te lolou ñu bare bare manam njariñal al-akhirah dafa tew njariñal aduna bu munuta taxawando ak mom njariñal aduna ci bopam moy dakk masalan tay suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni nit ñi nañu def jihad ji manam moy nañu garal seen bop ci dir rek lolu la manam ndax jihad xex mom fumu amé garal nga sa bop ci dé and ak lolu ndax lam té lolu njariñal al-akhirah mo ci aju ak njariñal diiné ji wa lolu manam ci kaw lolu nak manam té dégi mom manam lorou aduna.